हमें नजर बिन शुमैल ने खबर दी, कहा हमें सुलेमान बिन मुगीरा ने हदीस बयान की, कहा हमें हुमैद बिन बिलाल ने इसी सनद के साथ रिवायत की, और अबू जर रजी अल्लाह तआला के कौल, मैंने कहा अब मेरी तरफ से तू सब काम संभाल ताकि मैं जाऊं और देखूं। के बाद मजीद ये कहा, उसने कहा हाँ, और अहले मक्का से मोहतात रहना, क्योंकि वो उन यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने लगे हैं और बुरी तरह पेश आते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6360।